الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. شکر دی چې الله د ماسپخین دا وخت ډیر وغت کړی سلورو بجو پورې. موږ وایو چې چاپیره دا سپیوغا پیوغا پینو زمونږ دا خبره بیا څوک واوري که نه دی وجې نه موږ لږ په دمه راځو. الله رب العزت وایي چې قرآن ډیر د تعجب کتاب دی. موږ او تاسو ته دنیا کې یو خبره ناشنا ښکاره شي مونگو آوی را دیر عجیبا کارو شو دیر ناشنا کارو شو فاللہ بلزت وی چنا عجیبا کار دا قرآن دے عجیبا خبر دا قرآن دا او غسنگا عجیبا دا اگا داسی دا چی مونگو تاسو یو کار کو دنیا کی او هغه کې خپل فائدہ غنو خامخا ک نقصان پکې را ته معلومیږي. خدای دې پاره مونږه سنور سو منسوبه جوړ کړی چیرې خیر دې الله معافیو کی بخنه بو کی مونږه سي ګناګار یو خواکار پریدونا زانتی نشو صبرو لے اغازم انگز دی جون سر او لازم ملزوم خبری اغازم انگا خوراکا گرزی دلی نسنگا و داغی نزان بچ کو اغازم چه هر انسان چه سار پاسی او سو ضروری کار او کی چه کم مخ کی د کور تیل مالګا نبی اذان لزناست یو ځای جوړ کړی خپلې کو پردې او یې کناستیو یو ته وی چې راځه اکینا چې یو بغره غپ لګو دا کارونه نه خلاصيږي وی بلته وی نو چې راشي او کینی نو تر غرمې پورې غیبت وکي او د انسان په دې باندې خوشاله چې شکر دی چې دنا سزایشته دی او شکر دی چې الله مونږ له د دنیا داسې سنسو مرګري دوستان یاران راکړي دي چې هغه سره سو وخت مشغول شو ا قرآن مونږ دې ته نفرې دي چې نا ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت بچرین کوي ایو حب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا استاو دا خوخه چې د مړو غوخه خورې دا تا چې د سار نه تر غرمې پورې کم غپ شپ ولګو دا هم د مړو غوښې وخوړي. دا رښتیا تعجب خبره ده چې مونږ خو په دې ته مطلب نو ناستو نور څه کارون نو داسې ټیم نه پاس کېدو. وګوره قرآن مونږ باندې رد کوي چې نه دا غپ شپ نه دی، دا ټیم پاس کول نه دی، دا شغل نه دی، بلکې دا هو تاسو د مړ رور غوښه خوړی. هر قسم خبره او پکې راغلی خو د دې نه خو نوځي کنه. دغه انسان دی ټول ارواز د دې پدې کې تیر شي چې په سلو کې یو چرته رښتیا یو نور ټول دروغ. ولې دروغونو خو یو سړی کنټرول کیږي په قران سره، په صحیح ایمان سره، په صحیح عمل سره، او چې دا پکې نه نو د ټولې خبرې د دروغ وي. بغیر د دین دې وخت نه تیریږي. الله رب العزت وی چې ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. د دغه دروغجنو لپاره خو ډیر دردناک عذاب دی. د دې دروغ په جوان حدیث کې امراضی او بنده پال نه کوي، پرهیز نه کوي، دروغ وایي وایي، نو الله سره ولیکل شي کذاب. هغه هم چې دوا کوي نو یا الله وي ستانه جنت واړم په دې واړی تو خو اللہ سر کذاب لیکل شوی. دو قرآن نپریدی مونگ دی خبرو تا دا زمونگ دی فیدی خبری کئی، دا زمونگ سر خیر خواهی کئی، دا مونگ دی جہنم نبچ کئی. خو لیکن مونگ تا دا خبر دیر ناشناخ کاری گو روی سلی بسکی وی اسی بناستی رو جبی خلی تا ویٹ روکرے چولی کیا خبری مرا باندے بند کلی ہوئی پیدا اللہ باندے اللہ در باندے بند کلی دی تا بچ کئی دا عذابونونا دا مصیبتونونا دا آخرت دا سختونا او نیپو خبر نی کنا دا تا سر بد کئی چطا پی دوم را بد گرنی او ناشنا گرنی دگا انسان دے چسار پاسی نو دنیا سے کاروبار ځان لروان کړی سلیان ځان لروان کړی کنه او غلین دای یوګالی کبال کې به شي زون ارزان اغستی هغه پتا باندې په پوره قیمت باندې خرسي دې باندې وای د جنت سوال کئ مکو اداس بیوشی صحیح نور کے اصلی نور کے خپل رزق نہ حلال ہے. قرآن کریم وی چوا ما یجحد بی آیاتنا الا کل خطار کفور. اللہ وی زما پایتن باندی بل سوک بد نگنی مگر دغا تگمار او ناشکرہ چی اللہ دلکارو بار جوڑ کو دنده دی روانه شوا خپل ځان له اهل او عیال له سخر چراوړې شي نو ولي د خدای ناشکری کوي؟ ولي بنده سره ظلم کوي، زیاتې کوي، ټګي ټوري کوي، خطار ټګمار ته وي چې هغه څو په ځان پوهیږي نو تا رسولي کنه په دې دی فخرم کوي نن په څوک وي ورساو جنتی خطار او کفور و تویخا. نبی علیہ السلام وی چی لیسا من نامن غشا اگا زمونگ مرگر ندیم چی سوکا گڑن کئی صحیح شی نور کئی صحیح شی با عمومی دنیا کشتے ستڑے باش خوبا نمون اگا هر شی چی دے داغی خودیر نمون ندی او دیر یہ قسم ندی و قرآن کریم او حدیث او کلیہ بیانی چمکوا پا په دې ورستو ډیر بد راشي بیا به خپه افسوس وکې اوس به کیږي نه او آخرت نه دنیا کې به موږ ورسره په لاس را نشي صحیح کار کوا سوچا کار کوا الله تعالی پاوی پینزو او لسو کې برکت اچي نو وخت بدر باندې ختیریږي او کته ټګی ټوري کې او وای چې ما ډیر وکټلې نو هغه ډیر به زهر شي داسې مصیبتونه بدر باندې راشي چې قرضدار وشي ابیا بیا اخلاصول نه شي دا ځکه چې تا صفا کار نه کاو د مسلمانې نوم خو دې و مسلمان ولیکن کار دې صفا نه کاو نو دې یو ګنا نه وي بل ګنا پیدا کی کنه چې څوک ځان لخپل کاروبار په دې چل باندې خراب کی چې دوکا کوي ټګي کوي ګډون کوي په دې خرابې کارونه نو دا اوس دې تنمو حکیم الته شیطان ور سره دی شیطان خونه پری دی کده داس جمعات غاره تمخکین اول مخ دی پلاړی دې ته خونه پری دی کنه ناغه تبل لار سما کی چردا بچا چل کړي ورخه نو بل انسی شیطان ته وی چې ته ورشه دې سړی ته ځای نه معلومه اده خبر کا چې پلان یې کی او پیر دی یو باچا دی یو شاجی دی موند کنه هغه لوی او هغه باقاعده چې نو کوډی رو باسی او نو بس په دغه لوی ور سر کی خان هغه د دنیا کاروبار سګی چې د آخرت هغه کاروبار ته خطا شي عقیده خراب شوه د الله رب العزت نه واولید غیر الله پسې شو اوس هغه ته غیب دان وی او اغه له خدای صفات ورکی چې دی وی خبر دی که دی پوره پوره الوی وی من الجنه والناس زمون پدې کې ټول عمر او وخت یریږي الله وی مکا تګی مکا یخادعون الله والذین آمنوا الله سره تګی نشي کولې خو مؤمنانو سره کې نو مؤمنانو سره هم نشي کولې او ما يخدعون الا انفسهم ځان سره ټګي کې دا دنیا به یوم خراب شي پریشان به دنیا نه لور شي ګډ وډ دلته به یوم مقصد پوره نشي اخرت به یوم تباہ و برباد شي دا انسان دی چې په غلطو لارو باندی اسبابو باندی دنیا لاستره لباز با کامیاب شی کنه او دا اللہ شان ده کامیاب شی دیر حد تورسی ناغ بیا بلکار داغ خوخی چی خپل زان تو گوری نزلی خشی دا زان نا چی دما پشان خسوک نشتا کنه او چی بل تو گوری نو دیر سپکی دا نظر نرازی تول ارواز دے خلق صحیح کی او تول کی ارسلے دے تول نوبازی دا پی بلا بلا پری ہوتا اللہ رب العزت وی مکوان دا جرم دے دا گناہ دے سورہ لقمان کی اموئی سورہ بنی اسرائیل کی اموئی چن اللہ لا یحبو اللہ گوارے دا کار ندے خواہ انسان شاہ سکے ان اللہ لا یحبو کل مختال فخور الله غرضا سے خلق نی خو خو کتوی چې د الله خوخي ماو پیسہ ډیر ده الله فضل دی گاڑی ډیر دی سامان ډیر دی نور بم د بار نډراپو ناراضی الله وی خوخ مې نه ان الله لا يحب کل مختال فخور د الله داس سره نی خوخ کنه چ خپل ځان ویني او بل څوک نه ویني دومره غرور کوي دومره تکبر کوي او خلق یې د نظر نسبک راضي قرآن وګور عجیب کتاب دی خو داس خلقو سخ زم بیانې چې نو لا يحب المستكبرين داس خلق د الله نه خو هو چې ځان ته نګوري چې څوک ما څنګه پیدا شوم د سنا پیدا شوم او لوی کې او غرور کې نو لوی خدا الله صفت ته دیو جن حدیث کې راغلی و چې چری با داخل نشی جنت تا غسوک چې دا غ پزړه کې د زری عمر لوی او تکبوري دا د زری عمر د مسلمان ته خدای فرعون نوم زګار اوخ کې باغ سره دومره اسباب یا ویا نه چې هغه به تکبر کړی وي نو ته ځان ته نه ګوري خپل حقیقت ته نه ګوري او مخلوق دې د نظر نسپک راځي نو دا کار خو خن نه دی کنه ته خو په خوشاله والله دا کار زما خو خن نه مې کوي ته نه کل مختال فخور دا انسان دې چلاو ته انسان نوم یې خېره چې انسان د انس نه دی او انس الفت توي محبت توي چې ته به خپل رور مسلمان سره کاغه د مشرق دی او کته د مغرب یې خو لیکن هغه سره به دنیا کې رور ولی کې عزیز ولی به کې خص سلوک به کې خص جون به تیرې کله هغه پتا باندې څه ضرورت راغی او کولې شنو انکار به نه کوي کستا باغ ضرورت راغی نو هغه به منکار نه کوي تاسو رور ولی دی په دنیا کې د انسانیتی یو بل سره دا خو تمدنی ژوند دی دنیا کې ال انسان مدنی تبع نا اولس اول فتس شه ده خدا دې کنا چنن باغ جس نا چارې سبا سره ني او ستا به وس کیږي ناغه بتا ته وي مرکا والا نیٹا و سرمک دا قرض کی نیٹا نہیں خوا اصواب پی خرابی گی بلا رضبتا محتاج شی نو آغتب اللہ سنی سی نو دا انسان جون دی تیری گی نو دا انسان دی انسانیت نا ندی خبر زکر جی دا قرآن نا ندی خبر چل رب العزت مونتا دی کسی تعلیم را کرده دی کنا و دیو تاوی چی پیسیشتی نانا چی گنی نشتخا سیشتی اوی زمام گوار نور سکارو بار نشتا دیتا ناستی مکنه خلقو لوار کوم خودار چی زموی بنده ما پا خورو نپایم یو لاک روپی بای خمال اومیاش که سور برا که دوزارا که دریزارا کنه نو ته به خوشاله چې به کړهوا بغیر د سکاروبار نه بغیر د تاوان نه دې کې تاوان نشته پیسې لاس لرازی او ډیریږي ډیریږي بچی راوړي لیکن الله رب العزت وي مکه ته نه پوي کنه ولي الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قیامت کی ولی ونینو تو خودید پر عمل کے ذان کڑے کا نا چلا میں آخرت خیستہ کی آخرت دا سختو نا اولاوی چی پاسی دا قبر نا نو چتی گی بار اخلاسی گی با پزان بن پوئی گی خلق بدی پتماشا اولاری جدا پا کلا سوک دے دیر قسم خلق دے کنا خواب ناولی لیوانی ولی شو لیوانی اغتوی چه عقلی ولتا شی عقلی ولی ولتا شو زکا دا عمل کلی ولتا نو الجزاو من جنس العمل و جزاو سیتن سیتن چسنگ عمل کینو قصبا تسزا ملاوی گینو نستا عمل ولتا ولی تا با دنیا کیوی چینما البیع مثل الربا انما البيع مثل الربا دا چاوی چې سود حرام دی بیا خدای تجارت هم حرام شو الکا ته چې یو شی په سل واخلې په شپک شلې نه خرڅه ولې نه خرڅو دا سود نه شو ورو دا مسلمان دی دا جنتی دی چې دې الټه خبرې کوي نو الله به لیونه کوي نه قیامت کې چتا زما سره مقابله کولې چې ما خو ویلو چې احل الله البيع وحرم الربا، او پختوم نه پويږي او سم پختو ده دې ته خو صریح وي د دې معنا ته ما جت نه کتابونه لیکي. احل الله البيع وحرم الربا، تجارت الله حلال کړې، ته یو شی پسل واخلا په یو لاکه خرڅوا، دې په دې هم نه پويږي وی ګوره څومره سود یو کو په سرساټي ویو کې. خدای توبه، یو خبره خو نه دکنه، دا خو د خدای باندې تجارت ته د دې حد نشتا. د بدني عبادتو د پاره الله حدود مقرر کړي چې پنځم منځونه دور رکعتونه او د وختونه، د زکات د پاره حدود مقرر کړي چې دور نصاب دې دومره پکې برخه ده. استاد تجارت ته پاره الله حد نه دې مقرر کړي چې په دې واخلینو په دې به خرڅه ریټ په شریعت کې نشته. استاد استاو دا غبل خوخه ده چې په دواړو په سبان دې رضا رااله، بیا ستوي مبادله المال بالمال بالترازی، چې خپل مینس کې متبادل کوي پر رضا سره. نو کار څومره ریټ شو، ارسو هغه نرخ ستا شي دی، نرخ وی الهی شي دی، الله خو ندی مقرر کړی. نو الله دا حلال کړی دی دا تجارت ته، او دا حرام کړی دی. او ته کچره دا حلال نه دا په طریقه ولا سره حرامي، او کنه ځان نه خدای جوړ کو دا کار مکوا. ته ډیر خوشاله پدی باندې چې بس د ګوتې نه ټکو باسي په ځای ناشته او پیسې ډیریږي او خلق د لوګي مړ شو. دا څومره تعجب خبره ته وایي. تعجب باغ سره کوي چې هغه به مبتلا دی، او هغه له دروازې روزي څومره دغه راځي دیاری کورونه نشته چې ګندک کورونه کرایا راځي، د سود کرایا راځي. داغه نه تاسو کې چې قران خدا سی ویلی چې څه هیڅ وې تاسو کوئی سود نه کوي، سار جاری او پاسی نو سود نه کوي. ان سمعنا قرانا عجبا، ډیر ناشنا کتاب دی، خبرې ناشنا دي. ځکه ته چې سکه نو قران وینا مکوا، ته نه پوهېږي په خپل فایده او نقصان باندې. ان الله یعلم وانتم لا تعلمون، تاسو نه پوهېږئ. دغه انسان دی توبه خدای ته په غم خاځه کې وګوره، د سنت د پیغمبر بګي بالکل په دوربین کې سنخ کاری هي. غم خاځي ټول د رسم او رواج دی توبه خدای ته په خو به دومره غمونه نو اوس خو هر ورځ بس یې څومره غمونه ډېږي. دومره دا خلق په رسمونو کې مبتلا کیږي، رواجونو کې مبتلا کیږي کنه. هغه لامر نیو دی خلق خبر کړی او پاوار آغلی. یا خدای دا کم سنت تی، ولی دلتا سوک نشته چې قبر خوراو کی، چې تا دا کلو نا خلق را واری سنت خلاف کار کئے. لاسای ندی خط لیو کٹو نے سم کڑی دی بالکتو نے پکی خیلی، دا دا دا وعده دی کنا خوا، دا دا دا وعده دی. خدای بندیانو نکوه تا پوست د خپل پیغمبر او د خپل سنت چې زمونږ اسلام مسلمانانو زمونږ اسلام سوی مونږ ته نه، اسلام خپل کار کوي، مونږ خپل رسم او رواج نشو پرې خوده کلی ته به وړو. مې دوره پیسې سره شته او راوا بخلو کنه، راوا بخلی نو بیا مړ شي جنازه باندې کی پیغمبر نو کوله جنازه. تپوس به وکړو چې د باندې چا قرض شته چې وی به او نو وی زه تاسو په وکه نه وکړي، دا وی بیا نه کو خلاصي. از اسی بے فایدی د شیطان کار دی. قرآن وی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، څوک چې د پیغمبر خلاف کوي په خپل غم او خاده کې، او پس داغی چی خوات معلوم شویدان بیانو نکیگی درسو نکیگی اف ام غگیگی باہر انٹرنیٹ باندی رازی اس خوادو سو سوال نا پیدا کی، هدایت و تمعلوم شوی دی، سنت و تمعلوم شوی دی، خوچی دی دی سن مجبور دی نو و اتبع غیر سبیل المؤمنین. نو دا کار خوچی سنگ پیغمبر نو کلی، نو دا غسی استاغا دا دین مشرانم نو کلی، صلح و صالحین و صحابه کرامم نو کلی، نو دا دوارو نخلافی. نو اللہوی چی دوارو نخلاف شوی نزا چکم پل دی خواخی نزا، نو اللی ما تولا ونسله جهنم. مون خو کوشش کو چې ته جنتی شي، استا خو خنوانو ځان دې په زور جهنمی کو چې نازه به په دې طریقه کوما، غم به هم په دې طریقه کوم، خادی به هم په دې طریقه کوم. پاری کې وځو کیمری راولما، او پاری کې با سړی په پالنګ خېجو ما، او پاری کې با تصویران او باسما، او پاری کې بجینه او لکه یو ځای په ګاډي کې ناشتي نکاح لانے تړلې، پاری کې بډوډه مخ کې ورکو ما ډوله ورستر اورې شي سم سوګند کړي د پیغمبر چې سکړي نه بکو ما نه بیا جنت نو مصلاح لې ما منسلک دا او دسلک فارام کینا صحت بدی خې ګرمي سړزی چته د پیغمبر سنت نه مانی، ته صحابه کرام عمل نه مانی، دا منځ او د سلک بیا دا چا د پاره د دین خو غیر اورل او ستا په نیت باندې غی بیت بار دی چې غی بیت بار شنو د دین ستا بیت بار شنو در مسل خټی ک دا خو بیت بار شکر. دا یو عمل نه دی ډیر وخت واړی چې دا سې زور پسی کنه، خدا هم مطلب چې دا مونږه سکو نو دا زمونږه د نجات نه دی، دا زمونږه د خلاصي نه دی، دا زمونږه د کامیابی کارونه نه دی. خبر اخر کې کومه خپکی یې ما دا ما د برسو لپاره خبر راوستي دا الله رب العزت وی چې دې ته ګناهونه ویل شي، که غیبت ته نو ګناه ده، که دروغ دي نو ګناه ده، که چوغلی ده نو ګناه ده، که سود دي نو ګناه ده، که غانې بجانې دي چې ټول ورځو ته خلق ناشته نو ګناه ده، ټول ګناهونه دي او الله وی ګناهونه بخم. توبه سورہ جی وزات ته ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاو. خیال کوئے گورے دی طولو تا اللہ بخنکی کسود خور دے، که حرام خور دے، که چغل مار دے، او که دروغ جن دے، او که عرص دے، خو بریلی تا بخننکی دا یاد ساتے خوا. بس خبر اصل کی دعوی ہوایو چتا سوا سنگا پا دی خبر پویش اللہ دیم دا خبر ذہن تراولی نو څوک سم دی راځي ځان دی وی خپل منزل دی چې تاسو ته نو کې چې تعال تاسو لذي ویره جمعه ډیر کولاو دی نو سړی په کړه خوشاله شي خدا ته دی لذي مو خو یې ګن ته منزل لذي چې دلته خوشاله لذي نو بیا دین خپل یو کولاو زمشته اوی کې ډیر له خوشالۍ کی ځان سره بلیډ او پتري واخله ټول دی خوشاله شي الله هر چا تبخ نکی خبری لیتا نکی ولی ذکر قرآن وی چی ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر. دیل سپکار دی چی جماعتو نجوڑی یو بانگو نپکی وی منزو نپکی کئی ولی یو پلخکار گواہی کئی پا شرک باندی دا دی گواہی دا چې تاسو د بانک نمخ کې رسته اوره صلوات و سلام دا دی گواہی کوي د کفر چې وری مونږه کافران یو مونږه مشرکان یو کوسو سوځي نو سوځي یا سړی وای ته بس سوځي مونږ به ولي سوځو دومره لوی شرک دا خو هغه وخت کې چانه وکړي ولي نشي جنت ته نشتلې ځکه چې د خدای نه دی معلوم پیغمبر د خدای دی چې وی وتوی باقاعده بانګ یو زلوی هغه ته دوزه ل आवाज کوي مخکې اورستو چې ګوره ته زما خدای تا ته आवाज کوما یا رسول الله غوث اعظم دا غ خدای دی، چرته پیر او فقیر دی دا غ خدای دی، چرته ولی دی نو هغه دا خدای دی. د دې خدایانو څه پته نه لګي، باقاعده لیکلی ور سره توبه توبه، شاهدین علی انفسهم بالکفر توبه. کله خدای نه یریږي نو چې په دا غاره لعنه ور شي غوري دا جمعات ته خدا کا پتہ وا قیامت کی لگی خا حضور علیہ مونږه زګه غاړ خلاص وخپلا چې بیا داګی لونه کایل ته چې مونږ را غیر کای چې تا خو نو ویلی داس ما ده په پختو کې وی چې ګور ځان ساته دغه جمعات نه دی دغه مون نه دی دغه بانګ نه دی دغه دین نه دی دا ټول شرک دی او الله رب العزت ویلی دی کته دا باندې کای چې نه زخه پرې لې نه ما خواسی دا نا وخت شي کله کله نو ال تمن زکما مې قران سوزه ویلې چې ولا ترکنو ال الذين ظلموا ذي ظالمان مشرکان تنزدين شه فتمسكوا النار تاسو به مور ته ځای بیا کته وی چې زه نیمه خاص وسره ناس وسره څنګه وسره ډیوټه کې وسره یو ځای ورته بازی خوراک کا کو سره یو ځای کې اور توازی دکه تر کنو ستوي نزدېکټ نور څنګه کنه چې رشتہ وسره او کې نه الله یو فتمسکم النار بل زی ولا تقعدوا معهم مکینه د دې سره انکم اذا مثلهم تاسو بم دغسی لکدی چې څنګه دی قران خو کار خبرې کوي جزان بداسی ساتي لکه سړی جزان د جهنم نه ساتي او جهنم دې کنه نو دا باندې عذر ستانه کی چې سوکو بل دې ډیوټي ملاویږي نه دا زاید نو یو د خدای باندې ته د لوګي مرشه خو چې جهنم نه بچي دا ابدي عذاب نه بچي دا دنیا بارنګ په خلق سوک پګې د لوګي مړ دي سوک د تندې دا به تیر شي خدا غزه سه امکان نشته دی سه علاج نشته بغیر د دینه شرک دومره لویه بیماری ده غوړخه چې الله وی ټول ګناونه معافی کوم وعده کوم در سره خو شرک نه بخم شرک نه ځان ساته دا څومره چې ګناونه ما ذکر کړ دي ته ګناونه وي چې شرک در کې نه نو امید دی چې الله معافی وکي کچره مونږ یو ځل پیمانه شو په خپل ګناونه توبه هم تويستا چې سو پوری په مونږ کې سایي او سام غرغړی لنی راغلی نو الله یې معافی کوما معافی کوما دومره مهربان دی واخر دعوانه.